إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تطہیر اہل بیت سے متعلق معروف اور مشہور آیت مقدسہ تلاوت کی، اور اسی آیت کے تحت شاید یہ چوتھا جمعہ ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہم نے گزشتہ جمعے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے چند گوشے بیان کیے، ان کی فضیلت، ان کی حیا اور شرم سے متعلق کچھ باتیں. آپ جانتے ہیں کہ مختصر وقت میں گفتگو مکمل کرنی ہوتی ہے، بعض گوشے رہ جاتے ہیں. آج ہم اس پر گفتگو کریں گے، اور اپنے مذہب اہل سنت کے مطابق عموماً صحابہ کرام علیہم رضوان پر دوسرے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اہل بیت اطہار کی فضیلت کو نہیں مانتے یا ان کی توقیر اور ان کی عزت نہیں کیا کرتے. آپ کتب احادیث اٹھا کر دیکھیں کہ اگر کچھ بخل ہوتا تو صحابہ کرام ان سے متعلق جتنی حدیثیں انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنی تھی انہیں آگے بیان نہ کرتے، انہیں نقل نہ کرتے، بلکہ انہیں فراموش کر دیتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. کتب احادیث میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علی مجمعین کی جو جو فضیلتیں نبی کریم علیہ السلام سے سنی ان سب کو انہوں نے دل کھول کر بیان کیا، بنوان جیسا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اور نہ صرف یہ کہ بیان فرمایا بلکہ ان حدیثوں پر عمل کیا، اور اہل بیت کی توقیر اور تعظیم بھی جیسے ان کا حق تھا اس کو بجا لائے، جیسا کہ میں آگے عرض کروں گا. لہذا صحابہ کرام علیہم رضوان پر یہ الزام یکسر غلط ہے کہ وہ ان کی تعظیم اور توقیر نہیں کیا کرتے تھے، یہ بات سرے سے غلط. ہم اس کے چند مشاہدات احادیث مقدسہ سے بیان کرتے ہیں کہ جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت نبوت کی کس قدر توقیر اور کس قدر تعظیم کیا کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حسنین کریمین میں سے کسی کو دیکھتے تو ان کے شکم سے کرتا اٹھا کر ان کی ناف کو بوسا دیتے، حالانکہ وہ بڑے ہو گئے تھے. وہ پوچھتے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ فرماتے کہ جب تم کھیلتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آتے تو میں دیکھتا کہ حضور علیہ السلام تمہارے شکم سے، تمہارے پیٹ سے کرتا اٹھا کر تمہاری ناف چوما کرتے تھے، اس لیے میں تمہاری ناف کو بوسا دیتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل. اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا مذہب اور فتویٰ یہ ہے کہ سترے عورت سے ناف خارج بلکہ ناف کے نیچے سے گھٹنے کی سفیدی تک یہ مقام سترے عورت. علماء نے سرسری طور پر اعضائے سترے عورت مرد کے 8 گنائے لیکن فتاوی رضویہ میں جو طالب علم ہیں یا علماء ہیں وہ اگر مطالعہ فرمائیں تو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے نہایت برہین اور دلائل کے ساتھ یہ اعضا مرد کے 9 گنائے ہیں. تو ناف اس میں سے خارج ہے. اگر ناف سترے عورت ہوتی تو حضرت ابو ہریرہ بوسہ نہیں دیتے اور کبھی بھی امام حسن اس کو مکشوف نہیں کرتے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل. یہ تو میں نے ضمناً بات کہہ دی تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ان کا ادب اور احترام. کبھی کبھی یہ دونوں صاحبزادے حضرت ابو ہریرہ کو ملتے تو آپ ان کے قدموں کی خاک اپنے دامن میں جھاڑا کرتے. وہ ابو ہریرہ کی فضیلت سے واقف تھے کہ بڑے اولو العزم صحابی اور اصحاب صفہ میں بھی اختلاف ہے لیکن تقریباً 70 کا قول اکثر علماء اور محدثین اسماء و رجال نے کیا کہ یہ 70 لوگ وہ نہ محنت مزدوری کرتے نہ کام اور کاوش کرتے, ہما وقت ایک چبوترے پر بیٹھے رہتے. جن حضرات نے حج کیا چبوترے پہ بیٹھتے, حضور سے حدیثیں سنتے اور سننے کے بعد اسے یاد رکھتے اور یاد رکھنے کے بعد وہ کھاتے پیتے کیا تھے. کبھی کچھ چند کھجورے آ جائیں تو ایک ایک ٹکڑا ان کو ملتا. بسا اوقات تو یہ ہوا کہ افطاری کا وقت آیا تو کچھ نہ کھجور ہے نہ کھانے کو کچھ ہے, ایک گھونٹ پانی پی لیا. جب سحری کا وقت آنے گرامی ان کا صدقہ ہے کہ ہم تک پہنچا. غرض کہ ابو ہریرہ کو یہ معاملہ کرتے دیکھ کر امام حسن یا حسنین کریمین کہتے یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارا مقام کیا. واللہ جتنی معرفت مجھے ہے جتنا میں جانتا ہوں تمہارے مقام, اگر لوگوں کو اس کا پتہ لگ جائے تو لوگ تمہیں کمبا کرام علیہ الرضوان وہ کس قدر ان سے محبت اور کس قدر عزیزان گرامی ان سے انسیت کرتے تھے. اب آئیے ہم ذرا سا پہلے سے شروع کر کے پھر آخر کی طرف آتے. ہمارے اکابر علماء کے نزدیک یہ ایمان کی شاخ ہے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا. اس لیے کسی کے سینے میں اہل بیت کی محبت صحابہ کا بغض یا صحابہ کی محبت اہل بیت کا بغض, یہ ایک مسلمان کے سینے میں عزیزان گرامی کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا. اکابر علماء فرماتے ہیں کہ ان سے محبت کا عالم یہ کہ ایک مرتبہ امیر ملت پیر جماعت علی سے گفتگو کی, کسی سے کہا کہ آپ ہمیں ایک نوجوان بچہ دیں, ہم 8 سال میں اس کو عالم بنا کر تمہارے حوالے کر دیں, اور ہم ایک شیخ کا بیٹا تمہیں دیتے ہیں, تم 50 برس اسے سید بنا کر پیش کر دو. تو یہ اللہ کا کرم ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے. عالم تو 8-10 سال میں بن جائے مگر کسی کی صحبت میں رہ کر کوئی لڑکا 50 یا 100 برس بھی رہے تو وہ سید نہیں بن سکتا. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کے یہاں یہ طریقہ تھا. یہ میں آپ کو تعلق بتا رہا ہوں اہل بیت تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں راسخ ہو جائیں. کوئی غلط آدمی آپ کے کان میں پھونک دے تو آپ کا ایمان آپ کا ایقان آپ کا یقین متزلزل نہ. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے گویا تقریب جو منعقد ہوتی محفل میلاد یا کچھ, محلے والے ہر محلے والے کو جانتے برسا برس صدیوں سے جانتے تھے کہ فلاں صاحب سید ہیں فلاں صاحب غیر سید, تو شیرنی جب تقسیم ہوتی تو سید کو ڈبل حصہ ملا کرتا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ کوئی تعمیر کی ضرورت ہوئی دیوار وغیرہ کچھ بنانے کی, مزدور کام کر رہے تھے تو کسی نے اعلی حضرت فرمایا کہ یہ جو صاحب زادے ہیں یہ سید. اعلی حضرت نے انہیں نہلایا دھلایا نیا جوڑا دیا نظرانہ پیش کیا اور کہا صاحبزادے آئندہ کبھی تمہیں ضرورت پڑے تو بغیر کسی مزدوری کے ہمارے پاس آ جایا کرو. یہ ہمارے علماء کا عزیزان گرامی شعار رہا. میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے واقعات میں پڑھا، واقعات تو بہت ہیں، یہاں تو صرف بطور نمونہ پیش کر رہا ہوں کہ تاکہ تقریر مکمل ہو جائے اور آپ کے ذہن میں یہ بس جائے کہ اہل سنت کے ائمہ کس قدر ان کا ادب اور احترام کیا کرتے. آپ سبق پڑھا رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر میں اٹھ جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ادھر دیکھتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کوئی تھوڑا بہت سبق پڑھایا، پھر کھڑے ہو گئے. شاگردوں نے محسوس کیا کہ ایسا معاملہ تو کبھی ہم نے اپنے استاد سے نہیں دیکھا، دی آج بار بار بیٹھ اٹھ رہے ہیں اور سبق پڑھا رہے ہیں، سبق کا تسلسل جو وہ بھی ٹوٹ رہا ہے. خیر استاد جلالی آدمی، ان کا ایک وجاہت ہوتی ہے استاد کی. بعد میں کسی نے پوچھا، حضرت خیریت تو تھی کہ بار بار آپ کھڑے ہو رہے تھے اور بیٹھ رہے؟ فرمائی، جو سامنے بچے کھیل رہے تھے ان میں ایک بچہ سید زادہ تھا، وہ جب میری طرف دیکھتا تو میں اس کی تعظیم میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ. اور جن حضرات کا مطالعہ ہو، سیاسی طور پر حضرت زید جو اہل بیت کے امام تھے ابو جعفر منصور کے دور میں، امام اعظم ابو حنیفہ نے چونکہ ان کی حمایت کی، خفیہ ان کو پیسہ بھی پہنچایا چاہے وہ ابو جعفر منصور کو شکست دیں، اور اسی میں امام اعظم کو جیل ہوئی. اور امام اعظم یہاں تک کہ ان کو زہر دے کر عزیزان گرامی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، یوں انہوں نے شہادت نوش فرمائی. ایک مرتبہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلیفہ وقت ابو جعفر منصور نے کوئی گڑبڑ کی، اور اس نے کیا کیا کہ مدینہ منورہ کے حاکم کو اشارہ کیا، اس نے امام مالک کو بلایا، اور بلانے کے بعد نے ان کے 100 درے لگا، بڑی اذیت بڑی تکلیف دی. جب دیکھا کہ اہل مدینہ جو امام مالک کے ماننے والے وہ برگشتہ ہو گئے خلیفہ اور حاکم وقت کے لیے، اس نے کیا کیا، مدینہ منورہ کے حاکم کو گورنر کو گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد امام مالک کے دربار میں بھیجا. یہ سیاسی معافی تھی، بعض لوگ سیاسی معافی مانگا کرتے ہیں، سمجھ گئے. یہاں جناب اس کو دربار میں بھیجا اور کہنے لگے، میں نے اس کے سرزنش کی ہے، جو کام اس نے کیا میں اس کا ساتھ نہیں دیتا، نہ میرے حکم پر ہوا، میں نے اس کو گرفتار کر کے آپ کے دربار میں پیش کر دیا، آپ جو چاہے اسے سزا دے دیں. امام مالک کو معلوم تھا کہ یہ کام بغیر خلیفہ وقت ابو جعفر منصور کے حکم کے نہیں ہو سکتا. امام مالک نے بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ میں بدلا لوں، دو چار اپنے مرید اور شاگردوں کو کرتے لگاؤ ذرا اس کی دھنائی، تاکہ پتہ لگ جائے کہ کسی بھی بے گناہ آدمی کو مارنا اور سزا دینے کا ثمر کیا ہوتا. سبحان اللہ، امام مالک نے اس نسبت کو دیکھی جو حضور علیہ السلام سے، چونکہ ابو جعفر منصور یہ عباسی خلیفہ، یہ عباسی کون لوگ ہیں، یہ حضرت عباس کی اولاد میں سے جو حضور کے چچا تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن ابا، یہ حضرت عبداللہ کی اولاد میں سے، ہارون رشید، مامو رشید، جتنے بھی خلفاء یہ گزرے ہیں عباسی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی اولاد. سبحان اللہ، امام مالک نے بجائے بدلہ لینے کے کیا کہا، یہ کتنے اعلیٰ ظرف کی بات ہے. اگر آج ہم لوگ اسے اپنا لے، معاشرے کی بہت بڑی برائی اور ہنگامہ فساد دور ہو سکتا. فرمایا کہ جب بھی مجھ پہ ایک کوڑا لگتا تو کوڑا لگنے کے بعد جب مجھ پر تکلیف ہوتی تو میں کوڑا لگنے کے بعد ہی اللہ کے دربار میں کہتا، اللہ تعالیٰ یہ حضور علیہ السلام کے چچا کی اولاد ہے یہ خلیفہ، میں اپنا حق معاف کرتا، ہر کوڑا لگنے پر اپنے حق کو معاف کر دیا کرتا. اس سے اندازہ لگائیے، میں گنانے لگ جاؤں، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کی کتابیں اتنی بھری ہوئی ہیں عزیزان گرامی اہل بیت کی محبت سے کہ اس کے لیے ہمیں ایک باب مقرر کرنا پڑے گا کہ امام اعظم، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، یہ اہل بیت اور حضور علیہ السلام کے گھرانے سے کس قدر محبت الفت رکھتے تھے. اس کے لیے ایک بہت بڑا عزیزان گرامی دفتر جو ہے وہ درکار. اب آئیے اس میں سے چند واقعات ہم لیتے ہیں، سب کے حوالے موجود ہیں، جنہیں چاہیے وہ بعد میں مجھ سے حوالے لے سکتے ہیں اگر کوئی ضرورت پڑ جائے. ہوا ایک مرتبہ یہ کہ حضرت امام حسن، حضرت امیر المومنین، حضرت فاروق اعظم کے دروازے پر آ گئے. کچھ اعانت، کچھ مدد کی ضرورت ہوگی، اللہ بہتر جانے کیا کام ہوگا. انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اندر امور سلطنت انجام دے رہے ہیں، فیصلے فرما رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، کتابت کر رہے ہیں، یا املا کروا رہا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے یہ دروازے پر کھڑے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اندر خبر بھیجی کہ کہو آپ کے صاحبزادے آئے. حضرت عمر فاروق نے امور سلطنت میں منہمک ہونے کی وجہ سے اپنے سگے بیٹے کو اجازت نہیں دی، اس لیے کہ اتنی بڑی حکومت اور اس کے امور کوئی مذاق کھیل کی بات نہیں، اور احساس ذمہ داری جو امور انجام دے رہے. امام حسن آئے، بجائے امام حسن نے کسی کو اندر کہلانے کے آج خود یہ سمجھ لیا کہ مجھے امیر المومنین سے ملنا. جب انہوں نے اپنے سگے بیٹے کو اجازت نہ دی تو مجھے اجازت کیسے دیں گے؟ آپ کھڑے رہے کچھ دیر اور چلے گئے. کسی نے اندر جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ شہزادے تشریف لائے تھے اور یہ دیکھ کر کہ آپ مصروف ہیں امور سلطنت اور آپ کے صاحبزادے دروازے پر کھڑے، جب انہیں اذن نہ ملا تو انہیں کہاں ملتا، اس لیے وہ چلے. حضرت عمر فاروق جب یہ سنا، سننے کے ساتھ ہی دوڑتے ہوئے گئے، دوڑتے ہوئے گئے اور امام حسن کو پا لیا. راستے میں جا کر انہیں پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد کہا شہزادے تمہیں کم سے کم خبر تو کرنی چاہیے تھی کہ میں آیا. انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ یہ آپ کے صاحبزادے، ان کو اذن نہیں ملا تو مجھے اذن کیسے ملے گا؟ فرمایا حسن بات یہ ہے، وہ عمر کا لڑکا اور تم رسول اللہ کے لڑکے. اور اپنی پگڑی اتار کر یہ کہا کہ یہ دیکھو یہ بال اللہ کے بعد کس نے اگائے. کیا مطلب ہے؟ شرا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کو جو عزت ملی ہے تمہارے طفیل ہی سے تو ملی، تمہارے نانا کے طفیل ہی سے تو عزت ملی ہے. یہ مطلب تھا اس کا کہ اپنا امام اتار کر بال پکڑ کے فرما یہ بال سر پہ کس نے اگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد یہ تمہیں کی دعاؤں تمہارا ہی تو صدقہ. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ عمر کو جو عزت ملی ہے، ناموس ہے، جو توقیر ہے، وہ تمہاری فضیلت کی وجہ سے ہے، تمہارے گویا دعا اور تمہارے صدقے میں اور تمہارے نانا کے صدقے میں. اور اس کے بعد فرمایا صاحبزادے آئندہ آنے کی ضرورت نہیں، کسی کو بھیج دیا کریں، جو ضرورت ہو میں اس ضرورت کو پورا کر دوں گا. یعنی حضرت عمر فاروق اسے پسند نہیں کرتے تھے کہ امام حسن یا امام حسین ان کے دروازے پر اپنی ضرورت کو آئیں، کوئی قاصد بھیج دیں کہ میری یہ ضرورت ہے تاکہ امیر المومنین ان کی اس ضرورت کو پورا فرما دیں. اس سے اندازہ لگائیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کس قدر محبت کرتے تھے حسنین کریمین سے. صرف ایک نمونے کے طور پہ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں. اب آئیے ازالت الخفا، شاہ ولی اللہ محدید دہلوی نے بھی اسے نقل فرمایا اور سوائق محرقہ علامہ ابن حجر مکی انہوں نے بھی اس کو نقل فرمایا اور بھی علماء نے اسے نقل کیا ہوگا. شہر مدائن فتح ہوا، بہت بڑا مارکا تھا اور اس میں بہت زیادہ مالی غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئے. امیر المومنین کے وقت میں یہ شہر فتح ہوا تو صحابہ کرام علی مریدوان جب فتح و نصرت کے بعد مدینہ منورہ میں آئے، مال کا ڈھیر تھا، پیسے اور روپیوں کا، اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم نے مسجد نبوی میں چمڑے کا فرج بچھایا اور اس کے بعد سپاہیوں سے کہا تمام دولت کا یہاں ڈھیر لگا، اب یہ مال غنیمت تقسیم ہونے والا، ان لوگوں پر جو جنگ میں شامل تھے، ان لوگوں پر جو وہاں کے باشندے تھے، یہی ذریعہ معاش تھا کہ مال غنیمت اس میں تقسیم ہو رہا. جب ڈھیر لگ گیا مال غنیمت کا، حضرت امام حسن آئے. امام حسن کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اٹھا کر کے 1000 درہم دی، 1000 درہم. ان کے بعد ان کے پیچھے حضرت امام حسین، جب امام حسین آئے تو ان کو بھی آپ نے 1000 درہم جو ہے وہ دیے. اور دینے کے بعد تیسرا نمبر تھا حضرت عبداللہ ابن عمر، یعنی حضرت عمر فاروق کے صاحبزاد. جب یہ تشریف لائے تو اس تقسیم میں حضرت عمر فاروق نے ان کو تو ترجیح کے طور پر 1000 دیے اور اپنے بیٹے کو وہ دیا جو سب کو دینا تھا، آپ نے اپنے بیٹے کو 500 دیے. یہ بغض حسد نہیں، تقاضا بشریت تھا. یا ان کے صاحبزادے نے کہا یا امیر المومنین، میں تو حضور کے زمانے میں جوان تھا اور کیا آپ نہیں جانتے بحیثیت باپ کے میں نے کتنے غزوں میں شرکت کی اور کتنے غزوں میں نے مارکات العرا کامیابی حاصل کی ہے، اور میں اس وقت جوان تھا، غزوں میں میں نے بڑے بڑے کمالات دکھائے کفار مشرکین کے ساتھ، یہ ہوا وہ ہوا، اپنے سارے شجاعت کے معاملات گنائے. اور کہا یہ اس وقت کی بات ہے جس زمانے میں یہ دونوں بچے تھے، یہ کھیلا کودا کرتے تھے سامنے، گویا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کو تو 1000 درہم دیے اور مجھے 500 دیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چلو نے کہا بھائی بیٹا اعتراض کر رہا ہے تو 500 اور دے کر کے ٹال دیا جائے تاکہ بات نہ بڑھ جائے۔ یہ دیکھی محبت اور انسیت کا عالم، اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بیٹا تو نے یہ نہیں دیکھا اس کا باپ کون ہے؟ اس کا باپ علی مرتضیٰ، اور تو نے یہ نہ جانا کہ ان کی اماں کون ہے؟ ان کی اماں حضرت فاطمہ زہرا، اور تو نے نہیں دیکھا ان کے نانا جان کون؟ ان کے نانا جان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور تو نہیں جانتا ان کی پھوپی کون ہے؟ اللہ اکبر، ان کی پھوپی ہیں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب۔ فرمایا کہ یہ تمام رشتہ داری تو نے سن لی، کیا تو ایسا رشتہ دار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ان میں اس میں کوئی خوبی ایسی تجھ میں پائی جاتی ہے؟ اور فرما سون تو عمر کا بیٹا ہے اور یہ رسول اللہ کے بیٹے۔ حضرت فاروق اعظم بالکل خاموش ہو گئے اور چلے گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر خاموش ہو گئے اور چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بات کہیں نکلتی ہے تو وہ عام ہو جاتی، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو۔ آج کل آپ جانتے ہیں افواہوں کا دور ہے، اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے آج کل ہمارا شہر بھی افواہوں کے دور میں، سبحان اللہ۔ جب بات آتی ہے تو پتا تھا کچھ بھی نہیں ہوا، اس وقت تک دکانیں لوٹ لی جاتی ہیں، گاڑیاں جلا دی جاتی ہیں، مار پٹائی ہو جاتی ہے، فائرنگ ہو جاتی، جنے کیا کیا ہو جاتا۔ آخر میں پتا لگا کہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک پروفیسر صاحب کلاس لے رہے تھے، یہ صرف سمجھانے کے لیے۔ آپ ایک پروفیسر صاحب کلاس لے رہے تھے تو اپنے بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو یہ غلط فہمیاں کیسے پھیلتی ہیں۔ انہوں نے سامنے کے بینچ کے طالب علم کو بلا کر کے کہا یہاں آؤ۔ وہ آ گیا، اس کے کان میں کہا کہ پیچھے والے سے کہنا کہ میری بیوی بیمار ہے، اور اس سے کہنا وہ اپنے پیچھے والے کو بتا دے۔ کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ افواہیں کیسے پھیلتی۔ اس بچے نے، طالب علم نے، اپنے پیچھے والے کو کہا پروفیسر صاحب جو ہمارے استاد ہیں ان کی بیوی بیمار، اور یہی بات تم اپنے پیچھے والے سے کر، اور اس سے کہنا وہ اپنے پیچھے والے سے یہی بات۔ چلیے صاحب، یہ خبر پہنچتے پہنچتے جب آخری بینچ پر پہنچی، پروفیسر کھڑے ہوئے، کہنے لگے بتاؤ کیا خبر آئی ہے؟ کہنے لگے پروفیسر صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیماری سے خبر چلی اور انتقال پر جناب جا کر کے اس کا تتیمہ ہوا، اللہ اکبر۔ رب کریم نے ان افواہوں میں لوگوں کی جانیں چلی جاتی، مال اور اسواب تباہ ہو جاتے۔ رب کریم نے کتنی شاندار بات قرآن مجید بیان فرمائی، کیسا بہترین اصول بیان فرمایا، سنیے ارشاد باری تعالی۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والوں، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے کوئی فاسد غیر معتبر آدمی، تم ایسا کرو کہ اس خبر کی پہلے جانچ پڑتال کر لیا کرو، اچھی طرح پرکھ لیا کرو کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں، اور یہ دیکھ لیا کرو کہ لانے والا کون ہے، فاسق ہے تو اب غیر معتبر آدمی، اس کو تم اچھی طرح پرکھ لیا کرو، اور ایسا نہ ہو کہ خالی خبر آنے پر تم کو اقدام کر چکے، قتل و غارت کر دیا، دکانیں جلا دی، گاڑیاں جلا دی، اور صرف خبر کے اوپر تم نے اقدام کیا، تو دیکھو پھر ایسا نہ ہو کہ غیر معتبر آدمی کی خبر پر بغیر جانچ پڑتال کے تم نے کوئی کام کر دیا، اس کے بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ دیکھا آپ نے کتنا زبردست معیار اللہ نے بیان فرما دیا کہ بغیر جانچ پڑتال کے کوئی کام نہ کیا جائے۔ یہ افواہوں کا دور ہے، خدا کے لیے اس افواہوں پر کان نہیں پھیریے، پرکھ کر لیں، یعنی یہ ہے کہ جانچ پڑتال کر لیں کہ یہ خبر صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ غرض یہ کہ بات جو بزرگان دین پہلے کہا کرتے تھے وہ غلط نہیں، کہ جب بات کہتے ہیں زبان سے نکل گئی تو پرائی ہو جاتی، اور بعض بزرگوں نے، ماہرین نے کہا کہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، یعنی کہ کہیں آپ کان تلاش کرنے لگ جائیں کہ کان کہاں ہے دیوار، مطلب یہ ہے کہ دیوار کے کان بھی ہوتے ہیں، جب منہ سے نکل گئی بات تو پرائی اور یہ لوگوں تک پہنچ جاتی۔ سبحان اللہ، جب فاروق اعظم نے امام حسن امام حسین کے متعلق یہ کہیے کہ اپنے صاحبزادے کے سرزنش کی، تم جانتے ہو یہ کون ہے اور تم کون ہو؟ یہ بات کسی نے جا کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچا دی۔ دیجئے صاحب، شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا، جب بات یہ پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اگر کوئی بغض ہوتا، ان سے عداوت ہوتی تو بات کو چھپا لیتے، کہتے بھی بہت اچھا کام کیا فاروق اعظم نے، کبھی ملیں تو کہہ دینا میری تو السلام علیکم اور آپ نے بڑا اچھا اقدام کیا. نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو لوگ خبر لائے، فرما سنو کان کھول کر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عمر فاروق اہل جنت کا چراغ ہے. میں نے یہ حدیث سنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنتیوں کا چراغ ہیں، اہل جنت کا چراغ. سبحان اللہ، اب دیکھیے یہ بات یہاں ہوئی اور یہی بات حضرت فاروق اعظم تک پہنچ گئی کہ یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دربار میں آیا، انہوں نے سنا، تحسین فرمائی اور ارشاد فرما لوگوں گواہ رہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عمر فاروق اہل جنت کا چراغ ہے، سراج اہل الجنہ، وہ جنتیوں کا چراغ. یہ بات کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرما دی، لیجیے اب ان کی عقیدت. تقاضہ تو یہ تھا کہ سن کر کے خاموش ہو جا بھائی، سبحان اللہ، لوگوں کہتے تم گواہ رہنا اور اس کو روایت کرنا اپنے آگے کہ حضرت علی کی روایت، اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا کہ حضرت عمر فاروق اہل جنت کا چراغ. مگر حضرت عمر فاروق کی عقیدت دیکھیے اور ایمان کو تازہ کیجیے. چند احباب کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پر گئے، آستانے پر حضرت علی سے ملے. ملنے کے بعد انہوں کا وجہ کیا ہے تشریف لانے، فرما میں نے کسی سے یہ سنا اور مجھ تک یہ خبر گویا پہنچی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اور آپ نے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میں اہل جنت کا چراغ. حضرت علی نے فرما بالکل درست ہے، جو کچھ میں نے کہا وہ بات آپ تک سچ پہنچی. تو اب کیا ہوا، فاروق اعظم عقیدت دیکھیے، فرمایا کہ آپ کیا مجھے یہ حدیث کاغذ پر لکھ کر دے سکتے؟ ان کا جب میں نے سنی ہے تو لکھ کے دینے میں کیا حرج. حضرت علی نے قلم منگایا، کاغذ منگایا اور لیجیے انہوں نے حدیث بیان کی. سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے. یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امی سے سنی، اور جبریل امی کو کس نے کہا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی. اور جبریل امی نے حضور علیہ السلام سے کہا، اور حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا، یعنی مجھ سے کہا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہیں. یہ پوری حدیث لکھ دی. لکھنے کے بعد فاروق اعظم وہ کاغذ لے کر بڑی خوشی خوشی چلے. کسی نے کہا یہ لکھوانے کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں زیادہ تر حدیثیں زبانی بیان کی جاتی تھی، لکھنے کی بات بڑی کم تھی. اور جو بعض لوگ الزام لگاتے، ہم نے پچھلی تقریر اس کا جواب دیا، لکھنے کا رواج موجود تھا. حضرت ابو ہریرہ بھی لکھا کرتے تھے حدیث، حضرت علی بھی حدیث لکھا کر، اور مشہور حضرت عمر بن عاص یہ بھی حدیث کو لکھا کرتے، اور یہ ابو داؤد کتاب العلم میں موجود ہیں، وہ بھی حدیثیں لکھا کرتے. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر حمید اللہ خان بھاولپور یونیورسٹی میں لیکچر کے دوران یہ کہا کہ میں نے دنیا کے کتب خانوں کو کھنگالا تو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پر دو جلدیں مجھے ملی ہیں جو حضرت ابو ہریرہ کی تصنیف. یہ بیان ایک الگ ہے، لکھ کر کے لے آئے. لکھنے کے بعد کسی نے کہا آپ اس کا کریں گے کیا، سنبھال کر رکھیں گے کیا کریں؟ لیجیے عقیدت اور محبت دیکھیے. فاروق اعظم فرما اس کو میں سنبھال کر رکھوں گا اور اپنی اولاد کو وصیت کروں گا کہ میرا جب انتقال ہو تو اس کاغذ کو میرے کفن میں رکھا جائے. اور علماء نے لکھا جب فاروق اعظم شہید ہوئے اور شہید ہونے کے بعد جب ان کو اپنی قبر میں اتارا گیا، یہ حدیث جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھ کر دی، یہ حدیث باضابطہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کفن میں رکھی گئی. اب اندازہ لگایا آپ نے کہ ان بڑے حضرات جو ہمارے اکابر اہل سنت و جماعت کے، یہ کس قدر ادب اور احترام تھا گویا اہل بیت اطہار کا. ایک اور روایت سنیے، ایک مرتبہ حضرت علی مسجد میں تشریف لائے. ایک بڑا کوئی اس زمانے میں ترقی یافتہ ہے، ترقی پذیر ایک ملک فتح ہوا حضرت فاروق اعظم کے زمانے. یہ تو آپ جانتے ہیں ارتقائی، آپ دیکھیے کہ ایک سے ایک بلب نکلتے جا رہے ہیں، ایک سے ایک ٹیوب لائٹ، اس میں کتنی ترقی اور کس قدر ارتقائی منزل سے گزر رہے ہیں. جو شہر فتح ہوا، عام طور پر مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں چراغ جلائے جاتے تھے، وہ کوئی بڑا ترقی یافتہ شہر تھا، اس میں بڑے بڑے فانوس جلتے تھے تیل، جس سے بڑی لائٹ اور بڑی روشنی آتی ہے. اس زمانے میں ارتقائی منزل تھی چراغ یا لالٹین کی کہ بہت عمدہ قسم کا چراغ. حضرت فاروق اعظم نے کیا کیا, یہ سارے فانوس اور یہ لالٹینیں جو بہت زیادہ روشن کرتی تھیں ان کو انہوں نے مسجد نبوی میں لگا دیا, ادھر ادھر لگایا تاکہ مسجد نبوی میں چراغاں ہو جائے. اللہ اکبر. جو لوگ کہتے ہیں مولانا یہ تو مسجد میں چراغاں کرنا تو بدعت ہے, یہ تو فاروق اعظم سے پوچھئے کہ بڑے فانوس مسجد نبوی میں لگائے اور اس سے انہوں نے چراغاں کیا اور مسجد نبوی آج اس ظاہری روشنی سے بہت ہی بقعہ نور بنی ہوئی, اس زمانے کے اعتبار سے بڑی نورانی. حضرت علی آئے, حضرت علی جب تشریف لائے تو مسجد نبوی کا نقشہ دیکھ کر کہا آج ہماری مسجد کو کس نے روشن کیا, یہ ایسا چراغاں کس نے کیا؟ کسی نے کہا یہ چراغاں حضرت عمر فاروق نے کیا ہے. اللہ اکبر. کہتے چلو ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے اللہ اکبر, حضرت علی کے دل اور دماغ میں فاروق اعظم کا ادب احترام اور فضیلت. فرمایا لوگ کھڑے ہوئے مسجد نبوی, فرمایا اللہ تبارک و تعالی عمر کی قبر کو ایسا روشن کر دے کہ جیسا انہوں نے ہماری مسجد کو روشن کیا. لیجیے صاحب, اس سے ایک مسئلہ تو یہ بھی نکلا, میں آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہا, خدا نہ خواستہ کہیں آپ کو دھچکا لگ جائے, کہیں مولا نہ کہیں کہ ابھی مسجد میں لائٹ لگانے کے لیے چندہ چاہیے ہوگا, اس لیے مولا نے یہ حدیث بیان کی ہے. جس نے بھی مسجد کو چمکایا, جس نے مسجد میں چراغاں کیا, ہمارے ایک نمازی ہیں, ایک ہی نمازی, یہ پورے قالین انہوں نے لگائے, یہ سارے بلب انہوں نے لگائے, اور ان کی طرف سے مجھے نام بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں. یہ دیکھی ہماری مسجد کو چمکایا, اگر آپ یہاں کوئی ٹیوب لائٹ لگا, یعنی کسی جگہ بھی آپ کر دیں, کسی زمانے میں تو تیل ڈالا جاتا تھا, کسی زمانے میں لالٹین جلتی, کسی زمانے میں کڑوے تیل کا چراغ جلتا, کہیں بچہ پیدا ہو تو وہ عورتیں کیا کرتی, ایک پاؤ تیل مسجد میں بھیج دیا کرتی تاکہ اس چراغ کی روشنی میں کام آئے. یہ پرانے چیزیں, یہ کہیں نہ کہیں حدیث سے ثابت ہیں. اور کسی کی یہاں منگنی ہو گئی تو ایک آدھا کلو تیل یا آدھا سیر تیل, کڑوا میٹھا بھی جس کو کہتے ہیں سرسوں کا, وہ بھیج دیا جاتا, کیونکہ اس میں بدبو نہیں ہوتی, مٹی کے تیل میں بدبو ہوتی ہے. فقہ اس میں مختلف ہیں کہ لالٹین میں مٹی کا تیل ہے بدبودار, اسے نہ جلایا جائے. کبھی کبھی کیا ہوتا تھا, ہندوستان میں انڈی کا تیل جلایا جاتا تھا جس کو طب میں ایرنڈ کہتے ہیں, جس کے پتے اور ایرنڈ جو ہے اس سے جلا وغیرہ ہوتے ہیں, جس کو انگریزی میں کاسٹر آئل کہتے ہیں, ایک بیج ہوتا اس سے نکالتے ہیں, اس میں بدبو نہیں ہوتی, وہ مسجد میں روشن ہوتے. مگر ان خواتین کا کیا کیا جائے, آج تک بلب جل رہے ہیں, ہر مسجد میں لائٹ, ہر مسجد میں چراغاں ہیں, مگر انہوں نے نانی اماں سے جو سنا تھا, دادی سے جو سنا تھا کہ بیٹا پیدا ہو تو ایک پاؤ تیل مسجد میں بھیجا جائے, لیجیے آج تک مسجد میں تیل آتا. اب کیا کریں گے بھائی تیل کا, ہم فتویٰ یہی دیتے ہیں بھائی اس تیل کو فروخت کر دیا جائے اور مسجد کے ضرورت میں استعمال کر لیا جائے. بنیادی طور پر یہی بات ہے یا نہیں کہ استعمال کیا جائے. جس آدمی نے مسجد کو روشن کیا, کسی آدمی نے مسجد میں بلب لگا یا کوئی رونق اس نے مسجد میں کی ہے, تو سن لو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا ذہن میں رہے, فرما جیسا عمر فاروق نے ہماری مسجد کو روشن کیا, اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو روشن کر دے. اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ جس شخص نے مسجد کو روشن کیا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی قبر روشن ہوگی, جس نے مسجد کو مرقب مسجد کیا اس کے یہاں جناب قبر میں اس کی روشنی پیدا ہوگی. مگر وہ جو مسجد کے لیے ضرورت ہے, ایک شرعی مسئلہ میں بتا دوں, عید میلاد النبی ہو یا گیارہویں شریف یا عرس خواجہ غریب نواب, اس میں مسجد کو اضافی طور پر سجانا اس کا مسجد کے اخراجات سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. جو صاحب یہ تقریب منعقد کر رہے ہیں ان کو چاہیے اپنے ذاتی پیسے اس کو سجائیں, مسجد میں نہیں. مسجد کے پیسوں سے شیرنی تقسیم نہیں ہوگی, مسجد کے پیسوں سے چراغا نہیں ہوگا, جو ضرورت کے خلاف ہے, جو ضرورت سے اضافی ہے وہ خرچ مسجد سے نہیں ہوگا. مگر مسجد کے اندرونی تمام معاملہ جس نے بھی روشن کیا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی قبر میں روشنی ہوگی اور اس کی قبر روشن ہوگی. یہ چند مثالیں میں نے دی, مجھے بتائیے آپ اگر ان میں کوئی آپس میں حسد یا بغض ہوتا تو کیا یہ آپس میں یہ حضرات اس قسم کی گفتگو کرتے تھے؟ ہرگز نہیں کرتے. ایک واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں, حضرت عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ ہوئے, اس زمانے میں امام حسن کے صاحبزادے زندہ تھے حضرت عبداللہ ابن حسن ابن علی رضی اللہ عنہما, یہ اس وقت زندہ, یہ اپنی کسی ضرورت سے حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس پہنچے، ان کی ضرورت کو انہوں نے پورا کر دیا، اور ضرورت کو پورا کرنے کے بعد فرمایا صاحبزادے آئندہ اپنی ضرورت میں آپ کبھی مت آیا کریں، آپ اپنے کسی خادم کو بھیج کر اپنی ضرورت بیان کر دیا کریں، یا آپ مجھے پرچی لکھ دیا کریں کہ مجھے یہ ضرورت ہے تاکہ میں آپ کے ٹھکانے اور گھر پر میں ضرورت کو بھیج دوں، اس لیے کہ مجھے اللہ کے دربار میں حیا آتی کہ رسول اللہ کا بیٹا میرے دروازے پہ کھڑا، حضور علیہ السلام کے صاحبزادے ضرورتاً اب میرے دروازے پر آئیں، مجھے اللہ کے دربار میں بڑی حیا آتی ہے، تو آپ اپنی ضرورت کو خالی بیان کر دیا کریں کہ یہ میری ضرورت ہے تاکہ میں آپ کی ضرورت کو پورا کر دیا کروں۔ آپ نے اس خاکے سے کم یہ تو سمجھ لیا کہ ہمارے ائمہ، ہمارے اصحاب، ہمارے علماء، صحابہ کرام علیہم رضوان، نبی کریم علیہ السلام کی اہل و عیال اور حضور علیہ السلام کی اولاد سے کس قدر محبت رکھتے تھے، اس کا اندازہ آپ ان روایات کو سامنے رکھ کے عزیزان گرامی اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ایک مصرے میں ساری گفتگو فرما دی، فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ یہ شان ہے اہل بیت اطہار، اللہ سے دعا ہے ہمیں اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے، اہل بیت کی محبت میں موت دے۔ صرف یہی نہیں اہل بیت بلکہ اللہ تعالی ہر سید کا احترام اور ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔